İnsanlarda arzumuz vardır. İnsan birliğine zor demesinler. Gerçekler nerededir haberimiz var. Halktan gayrısına yar demesinler. Yar demesinler. Gerçekler nerededir haberimiz var. Halktan gayrısına yar demesinler, yar demesinler. Doğru görenlere kör demesinler, kör demesinler. demesinler.